सनम लेके रब की कसम तेरे नाम ये जिंदगी लाख कागज कलम मैं लिख दूं सनम लेके रब की कसम तेरे तुझे दोनों जहां।